Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolou. Benvidas todas a un novo programa de Como Choconto da Radio Calimera. Hoxe aquí, ao vivo, tal día como cuarta feira, 21 de outubro de 2010. Dicer que hoxe, vésome na obriga de falar do Papa da Igrexia Católica, Apostólica e Romana, da que se nos ven en riba en Compostela, o 6 de novembro. Van o Benedicto XVI a visitar Compostela o 6 de novembro, como dicen, e bon, haberá que dar conta de certas cousas ao respecto desta visita. Dicer que, en primeiro lugar, gustaríame destacar aquí o estado de sitio decretado polo noso alcalde en Bugallo, Bugui, tamén coñecido como Nitri, o Nitro, a depende das variacións, que acordou pues declararse estado de sitio en toda a zona bella compostelana, incluído zonas de San Lázaro, donde a xente non vai a poder, bueno, pasear polas rúas, aínda que xa estaba sendo difícil con esta toma policial que estamos a sufrir este ano tonto de 2010 aquí en Compostela. E bueno, pues eso, que saibades que a represión vai ir crescendo. E debimos dar conta en breve ahora das declaracións de o conselleiro da Presidencia, Alfonso Rueda, do alcalde de Compostela, Xesu Sánchez Bugallo, e máis do delegado de goberno en Galicia, Antón Louro, que se xuntaron para dar unha roda de prensa e fardar dos efectivos que van traer para eses días. E o máis amplio dispositivo de seguridade, o máis importante despregado na Galiza na súa historia. Isto dixo Antón Louro, como dixemos, delegado do goberno na Galiza. Precisou que 4.600 axentes da policía, 2.300 da Guardia Civil e máis outros das policías autonómica e local, alán de membros dos Servicios de Protección Civil, formarán parte do dispositivo de seguridade no percorrido do Papa entre o aeroporto e o casco vello da cidade, onde ten programados varios actos. Benedicto vai chegar ás 11:30 Compostela... No, perdón, sí, ás 11:30 en Compostela no aeroporto, onde vai ser recibido polos príncipes de Asturias, e posteriormente a una vai visitar a catedral e almorzará con membros da Igrexia Católica. Despois, claro, visitar a catedral. E ás 4:30 oficiará unha misa na Praza do Obradoiro. Por se alguén aínda non o sabe, a Praza do Obradoiro vai estar fechada e só poderá accederse a ela por Fonseca, por onde está o rectorado. E, por suposto, adivínase que non vais a poder pasar en toda a zona bella con ningún tipo de bolso, ni mochila, ni hostias benditas. Hai prevista dúas consignas enormes para que a xente deposite aí e supoño que despois tamén serán cacheadas a pasar para lá. Pola súa banda, o conselleiro de Presidencia, o señor... A ver, que se chama Acordo? Alfonso Rueda, Presidencia da Xunta, suliñou que a visita do Papa é o broche perfecto para un xacobeo histórico e dixo que a Xunta gustaríalle que o presidente do goberno viñera a Galiza, pero non poden obrigar ao presi do goberno, a Zapatero, a que elixa a Santiago e non a Barcelona, porque, pois, senón, sabedes, o Papa, despois de Compostela, vaise a Barcelona. Mas, se cabe, das declaracións destes tres paisanosillos, a máis... Por decirlo así de charachera, foi a do noso alcalde, Nitri. que convida o conxunto da cidadanía compostela, independentemente das súas creencias, a ser hospitalarios, amables e bons anfitrións, incluído se as condicións meteorolóxicas foran adversas. Así, Bugallo quere que a cidade de Santiago volquese coa visita do Papa e que a cidadanía non se limiten a prestar o salón da casa para un evento, sino incluso conviden a un café ou almorzar as peregrinos e as visitantes. Oito horas con Benedicto. Así podería titularse a visita do Papa a Compostela, que disfrutará durante un período de tempo limitado. Despois, como dicen, marcha a Barcelona, a pasar alá 23 horas. Mas para a Xunta é máis que suficiente para utilizarlo como reclamo turístico o propio día 6 de novembro e no futuro. Non tanto, haberá que arrañarse o peto para organizar esta supostamente rentable visita. En concreto, a Xunta de Galiza vai gastar casi 5 veces máis por hora que os países cataláns, a Cataluña, en toda a organización do evento, tendo en conta que está aquí menos horas. Galiza vai gastar 3 millóns na visita do Benedicto XVI e todo eso vai ir a través das partidas da Xunta, que pagamos todas, e da Igrexia, que casi que tamén, con o que cobran do Estado. A retransmisión televisiva destes actos vai levar a mitade deses millóns. Curiosamente, a Igrexia se ve que non ten cuartos suficientes para tal festexo e estivo a pedir en as misas destes domingo pasado cuartiños a xente que vai ali. Alguna incluso mosqueouse bastante, mas outras cotizan aí 5 euros por conta cada quen, que incluso poden depositar nas oficinas, no, 10 euros, perdón, 10 euros, que incluso poden depositar, se non estiveran nese momento, nas oficinas do Arzobispado ou nunha conta bancaria de Caixa Galiza, que tamén se leva o seu parné, claro. E estes que non lles chega o que? Pois non, porque o diñeiro recaudado vai ser para pagar o comilona aos membros da Igrexa que van a estar co Papa. Evidentemente, eso terán que pagarlo a escote os feligreses. E xa va para rematar con este bloque de anécdotas dos costes e demais, pois alucinar coas declaracións de Feijóo que pon en dúbida que alguén puidera facer unha visita papal máis barata e que si tal que o diga. Pois eu dende aquí o diría que non viñera. E se ven, que veña e que paguen os feligreses a escote e que nos deixen as demás tranquilos, que se vayan ao Monte do Gozo, en todo caso, que ali teñen un bo sitio, ou a Cidade da Cultura que utilicen para algo. Mas por min, que non veña. Imos dar un temiña para poñernos no ambiente do que vennos enriba. Montones de borrego forman un batalla. Plaza del Vaticano, todo está lleno de amor. Ahí está el Mesías que siempre está fumado. Cada vez más gordo, cada vez más gordo. Está contento, el blanco es su color. Pablito y sus colegas, las fiestas que se han dado. Mientras los borreguitos que nunca han defraudado pagan con su dinero los vicios del señor. Mucho sexo y mucha droga y poco rock and roll. Eso es el Vaticano, esa es su religión. Para el pobre una mierda que hubiera. We'll be right back. A ver a quien se pregunte por qué estamos en contra da visita do Papa. Entre outras cousas, porque o negocio vai ser para quien son, para os de sempre, e aparte porque consideramos que ninguén merece que se gasten eses millóns de todas nós en recibir a un líder religioso nun estado supostamente non católico. Alén diso, cabería preguntarse, merece receberse a Joseph Ratzinger con a pompa e a ceremonia reservadas a un chefe de Estado? Pois non. A pretensión da Santa Sede de actuar como Estado baséase nun pacto fáustico que permitiu a Mussolini conceder á Igrexa máis de 3 kilómetros cuadrados do centro de Roma a cambio do seu apoio ao réxime fascista italiano de Mussolini. Merece Ratzinger, entón, ser recibido como chefe da Igrexa? Evidentemente, se os católicos e as católicas a título individual desexan pasar por alto as súas moitas infraccións á lei e tender unha alfombra vermella ao diseñador dos seus zapatos vermellos, que o fagan, pero que non os fagan pagar o resto. Que non pidan a cualquier contribuinte subsidiar a misión propagandística dunha institución cuya riqueza calcúlase en decenas de miles de millóns. Ah, e que nos aforren o espectáculo nausebundo dos representantes da Casa Real e de outros dinatarios arrastrándose e adulándolo como sicofantas, facéndonos creer que trátase de alguén a quen debemos respeitar. Porque é difícil concebir como santo a Benedito XVI, se al que a quen lle considera non lle calla a cara de vergoña. Este bello e malicioso integrante é todo menos un santo. Un intelectual? Un académico? É o que se suele decir. Ainda non está claro que poda haber algo académico na teoloxía. Como mínimo, nada respeitable. O desafortunado e breve incidente do paso de Ratzinger polas xuventudes hilarianas foi posto nun paréntesis ampliamente respetado polos medios. Mas despois de escoitar o escandaloso discurso do Papa en Edimburgo este mesmo ano hai pouco tempo, no que culpou o ateísmo pola existencia de Hitler, é imposible non sentir que a veda este aberta. Vos escoitáchedes ou leíchedes o que dixo Ratzinger en Edimburgo? Pois vou vos dar de leitura textual. Ainda hoxe podemos lembrar como Gran Bretaña e os seus líderes erguéronse contra unha tiranía que pretendía erradicar a Deus da sociedade e negar a moitas da nosa humanidade común, especialmente aos xudeus. En tanto reflexionamos sobre a leccionadora experiencia do extremismo ateo do siglo XX. Poida parecer moi severo pretender que o Ratzinger de 15 anos entendera o que supuñan os nazis. Como católico devoto é posible que xunto ao catecismo lle fixeran ver a curiosa idea de que os xudeus eran responsables de ter matado a seu Xesús. De feito, o argumento dos asesinos de Cristo non foi resentado pola Igrexa Católica ata o Concilio Vaticano II, que rematou en 1965, despois do morto Hitler. Unha iglesia cuya psique estaba atravesada por un antisemitismo de séculos. Alén, Adolf Hitler foi un católico apostólico e romano. Non renunciou nunca ao seu catolicismo. E, cuanto menos, non foi ateo. De feito, en 1933, ufanábase de ter erradicado o ateísmo ao ter prohibido a maioría das organizacións ateas de Alemania, incluída a Liga Alemana de Libres Pensadores, cuyo predio foi convertido nunha oficina de información para asuntos eclesiásticos. Alén, o que sí que está claro é o carácter abrumadamente cristián dos seus grupos de apoio, millóns de vós cristianos alemáns que con a inscripción «Gott mit uns», «Dios con nosotros», na hebra dos seus cintos, fixeron o traballo sucio por él. Hitler coñecía ben a súa base social, por eso chegueuse a Deus. Só por rematar, lervos un discurso famoso de Hitler na católica Baviera en 1922, uno de tantos que figuran no seu libro Mein Kampf, Miña Loita, donde sempre invoca o seu cristianismo. Decía así: o meu sentimiento como cristiano permíteme ver no meu Señor e Salvador a un loitador. Permíteme ver ao home que só é rodeado por uns poucos seguidores recoñeceo a eses xudeos polo que eran, ao que convocou aos homes a loitar contra eles, e a que Deus é verdade, foi o máis grande non por seu sufrimento, sino pola súa loita. Con amor infinito como cristiano e como home, leo o pasaxe que explica como o Señor ergueuse toda a súa grandeza e colleu o látstego para botar do templo as víboras e serpes. Cuán terrible foi a súa loita contra a ponzoña xudea. Hoxe, 2000 anos despois, con a máis profunda emoción, doume conta máis profundamente que nunca que foi por iso que derramou o seu sangue na cruz. Ave Maria, mira o que faria. parentes, canta hipocrisia. Ave Maria, Ave Maria. Miro que parentes, em pecado concebida. Xanas braguetas, Monseñor Ronco, deixade que os nenos se acheguen un pouco. Sudor no seminario, non é de fervor. Cúrase no vicio, torno sexo pecador. Ego te absolvo, ego te absolvo. Ponte nese ollo, se trincamos un pouco. Un pouco. Ave Maria, Ave Maria, traídos monaguinhos que cometem sodomia. Ratatatá, já não quedam ateus. Em Istambul, o papá cometeu-nos. Ratatatá, já não há vocação. Se não temos mortos, faremos robôs. Ratatatá, já não quedam ateus. Em Istambul, o papá cometeu-nos. Ratatatá, já não há vocação. Se não temos mortos, faremos robôs. Ratatatá. Pois seguimos aquí en Como Cho Conto falando desta Igrexa Católica que se basea en unha serie de dogmas que dan por infalibles e a que todos os seus seguidores teñen que dar creencia total e absoluta. Entre estas creencias hai algunhas que van se modificando co paso do tempo e mesmo desaparecen. O que era un dogma infalible pasa a non serlo. É o caso do limbo. Todos os papas da historia introducen alguna súa peculiaridade durante o seu reinado ou papado. Así, en 2005, o Papa Bento, o que vennos, 16, convocou cerca de 30 teólogos para que fose feita unha especie de reenseñería celestial e revisar o concepto do limbo na teoloxía católica. Finalmente, en abril de 2007, a Comisión Teolóxica Internacional que reporta a Congregación para a Doctrina da Fé emitiu un documento afirmando que o limbo infantil non pasaría dunha hipótese e que nunca foi un dogma, e que Deus, no seu grande amor e misericordia, asegurará que as crianzas non bautizadas desfruten da vida eterna con ele no ceu. O Papa Bento XVI confirmou o documento e asegurou que as almas que non tiveren cometido pecados graves van para o ceo, mesmo que non teñan sido bautizadas. Mas esta xente, ao mesmo tempo, ensena, e tamén as súas escolas, as crianzas pequenas, xunto a aterradora falsidade do inferno, que as crianzas nacen en pecado. Ese pecado sería o de Adán, o pecado original, que sigue sendo un dogma, e significa que desde o momento en que se nace, somos malvados e estamos corrompidas, condenadas, salvo que creamos no seu Deus, o que sucumbamos a zanoria do ceo e o pau do inferno. Esta, amigas, é a impresentable teoría que permite asumir que todas somos monstros, a menos que sexamos redimidos por Jesús. Unha teoría vil, depravada e inhumana sobre a que basan a propia vida. Así, o limbo, ata bien pouco, Na Igrexa Católica Apostólica e Romana era un lugar fora dos límites do ceo, adonde se vive en plena felicidade natural, mas privado da visión beatífica de Deus, e, por tanto, da felicidade suprema e eterna. Mas precisamente o limbo era o lugar, agora sei que non, para onde ían as almas inocentes que, sen ter cometido pecados mortais, están para sempre privadas da presencia de Deus. Polo seu pecado orixinal, non foi sometido a remisión a través do bautismo. Así van para o limbo as crianzas non bautizadas e as almas xustas que viviron antes da existencia de Xesús Cristo. Un feixe delas, vamos. Así había dous limbos tamén, hai que distinguir. Había o limbo dos patriarcas, donde supostamente iban todos os que viviron antes de Cristo, que non pudieron ser bautizados porque non existía aínda o catolicismo, lóxicamente. Así pois, a todos eses, pois estaban aí pensando a ver que facer e, claro, pois solucionaron no momento en que o Mesías volveu, dixo que a estas armas que xa habitaban, pois os beneficios do seu sacrificio tenían que ser tamén alcanzadas pola sangue do Cordeiro e poderendo así ser salvas. Así, supostamente, Xesús, cando subiu ao ceo, pois colleu a todas esas almas transportadas e desapareceu o limbo dos patriarcas. Mais ata aí nada, pois o limbo infantil seguía existindo. Di a Igrexa que non era un dogma, pero era unha verdade de fe, non sei que diferencia hai. O caso é que ahora, desde que xa non hai, pois xa está, ahora xa non existe o limbo. Pero bueno, aínda hai quen lle gusta poñer alguna música relacionada con elo e vamos a darlle voz a unha canción de limbo. Para poder salvarme. pois ben, seguimos falando deste Joseph Ratzinger, das súas fazañas, desde que é papa, de como se amosa enemigo da humanidade. Joseph Ratzinger é un enemigo das crianzas, pois permite que sexan violadas e alenta a infección das súas mentes coa culpa. Está vergoñosamente claro que a Igrexia está menos preocupada por colocar as crianzas a salvo de violadores que por salvar armas sacerdotais do inferno, e que a súa preocupación principal consiste en salvar a súa propia reputación a longo prazo. De feito, o Papa dixo claramente que coa penitencia basta para combater os abusos do clero. As súas palabras textuais foron: "Os abusos do clero non se combaten tanto con a mudanza das estruturas da Igrexia como con un sinceiro espírito de penitencia e un traballoso camiño de conversión". Alén é un claro enemigo da xente que opta por a homosexualidade como goce sexual, pois descarga contra eles e elas todo tipo de intolerancia que a súa Igrexia antes reservaba ao povo xudeu. De feito, a Igrexia, o Vaticano, pediu protexer a humanidade da homosexualidade. Benedito XVI, Bento, dicía: "A Igrexia tamén debe protexer o home da autodestruzón. Necesítase unha colosía para o home". Definía aquelo que non fora heterosexual, por exemplo, homosexualidade, como unha destrución do traballo de Deus. Pedía que a orden da creación sexa respetada. Bento XVI, Benedito, é un enemigo das mulleres, xa que as mantén apartadas do sacerdocio como se o pene fose unha ferramenta esencial para cumprir cos deberes pastorais. A quen outro se permitir hoxendía discriminar en razón de sexo? Sobre todo tratándose dun emprego que de forma manifesta non requere forza física nin outra cualidade que só se supoña aos varóns. Alén, Joseph Ratzinger é un enemigo da verdade, pois propaga mentiras descaradas sobre a inutilidade dos condóns contra o sida, especialmente en África. Non sei se lembrades as súas palabras, pero viña a decir que o condón, ao cambio de protexer contra o sida e outras enfermedades infecciosas, o que facía era propagarlo, porque os africanos, aparte, non sabían usarlo, tiñan as uñas sucias e rasgaban, e grandes, e sen cortar, e rasgarían os condóns, e iso evitaría, pois promovería a sexualidade desenfrenada e as contasiones, a contasións iguais. En fin, e aparte, como non saben ler o prospecto, porque non están acostumados a ler e todo eso, non saberían como usarlo. Unha serie de barbaridades que, a verdade, que da vergoña que se dixeran. Alén é un enemigo da xente máis pobre do planeta, xa que lles condena a ter familias numerosas que non poden alimentar, e con elo a escravitude da pobreza permanente, unha pobreza que casa mal con as obscenas riquezas do Vaticano. Alén é un enemigo da ciencia, pois estrulle investigacións vitais como as das células MAI, non con argumentos morais, sino con base en supersticións precientíficas. Alén, finalmente, e quizás o que máis me preocupa persoalmente, é un enemigo da educación. Deixando de lado o duradero dano psicolóxico causado pola culpa e o medo, que fan infame educación católica en todo o mundo, Ratzinger e a súa Igrexia alimentan unha perniciosa doutrina educativa, pretender que a evidencia constituye unha base menos confiable para creer en algo que a fé, a tradición, a revelación e a autoridade, sobre todo, a súa autoridade. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo. Ben, e seguindo neste programa de Como cho conto, adicado á visita do Papa Bento en 6 de novembro, espero que sirva para reflexionar a toda a xente e mesmo pois, manifestar dende aquí o meu desacontento con esta visita. Alén de ser que sabemos que están pois, avisando a xente que ten colgadas as faixas de Eu non te espero, que ten por obriga que retirarlas, porque hai unha normativa do Concello que prohíbe colgar cualquier cousa das ventás. Con esa excusa, están facendo boicot a xente que manifesta o seu rexeitamento por esta visita imposta e por este estado de sitio. Mas, seguindo con este programa, vouvos a falar de unha desas historias que conta a Biblia como certas e que, curiosamente, é coincidente con moitas outras religións. É un caso curioso, por distendirnos un pouco. Está extraído, de feito, é o capítulo primeiro do paseo humorístico a través das religións e os dogmas de Maitre Simón. Dende aquí, agradecer a xente de Lumo Negro o seu agasallo a esta radio deste exemplar. O título é así: Os diluvios, a frota internacional, o transatlántico de Noé, a barca de Deucalión, o baixo de Xinstibrus, a casa flotante de feras de Faistabata. Levos. A Terra sofreu antiguamente movimentos xeolóxicos que fundiron unha parte e sacaron a flote a outra. As partes sumersidas recoñecense actualmente de xeito máis ou menos fácil, grazas, sobre todo, aos milleiros de variedades de mariscos que se atopan nos terreos que as compoñen. Os sacerdotes das diversas religións fixeron donos desas trazas evidentes de antiguas inundacións con o obxectivo de aterrorizar a humanidade. En tal pensamento houve entre eles unidade. E non deixaron de atribuir aos seus deuses eses trastornos, ni deixaron de declarar que foron causados pola desobediencia dos homes e das mulleres ás leis divinas. De aí surden os diluvios do que nos falan os diferentes cultos. Así, as religións grega e romana contan que o principal dos seus deuses, Xúpiter, furioso ao ver a perversidade dos homes, hai que ver, os deuses sempre están coléricos, fixo que o océano se desbordase ao tempo que facía caer chuvias terríveis e incesantes que asolaron a terra. Somentes de Caulión e Pinra, a súa muller, lograron fuxir nunha barca que parou cando secaron as aguas no monte Parnaso. Os caldeos, o povo caldeo, pola súa conta, ensinaban que un santo chamado Xixit Turbus, advertido por Deus de un inminente diluvio, fixo construir un barco a bordo do que logrou, en compañía da súa familia, fuxir do desastre. Pois, home precavido vale por dous, ao xeto de conservar a especie, embarcou con él a toda clase de animais. O diluvio durou 7 días. O navegante soltou unha pomba, logo unha anduriña, e ambos animaliños, como non viron outra cousa que agua, regresaron ao barco. Tamén soltaron un corvo, mas este xa non regresou. A religión hindú, pola súa conta, conta que un sabio chamado Valvasvata bañábase nun río cando un peixiño moi cativo e a mar de bonito varou na area xunta del. Na realidade, non era senón un embaixador enviado ao santo por Vishnu, un dos deuses da trindade brahmánica. Mas o peixiño non lle dixo ren sobre a súa misión. Era tan pequeno que non falaba. Houbo nunca nada máis discreto que un peixiño. O noso pediu simplemente a Valvasvata que o tomara baixo a súa protección, pois semellaba que o perseguían outros peixes meirandes que desexaban comerlo. O bo hindú recolleuno, puso nun sarro cheo de agua e levouno á súa casa. Así, o seu protexido púsose a engordar e a medrar de tal xeito que logo tiveron que poñerlo no río Ganges e despois no mar. Único elemento que podía conter. Era xa un xigante. Foi entón cando o noso embaixador dignouse a falar anunciando ao seu salvador que un diluvio tería lugar en breve e ordenoulle que construíse un buque no que tomaran praza toda a súa familia, amén de unha parella de todos os animais e numerosos sementes. Valvasvata non deixou caer o consello ou a orden en saco roto. A partir do momento no que o buque se mantivo sobre a agua, o motor, que era o peixe enorme, que tiña provisto un corno singular, presentouse a él. Valvasvata, convertido nun ocasional capitán de navío, atou unha corda á proa do seu buque e a outro extremo do cabo ao corno do monstro, quien, remarcador dócil, conduciu-no a donde quiso. Nesta tradición hindú hai que dar unha boa cualificación á lenda por ter pensado en asegurar a dirección e a mobilidade do buque, cousa que as outras lendas esqueceron de contar. Vasvasvata ideara motor pensando nas aletas daquel monstro, o máis económico de todos os motores. Ao cabo de algúns anos, o pez remolque conduciu ao buque ata o cume de Himalaya, onde varou. Na narración bíblica, a que supostamente todas tivemos que saber, ou polo menos a maioría de nós, o home piadoso chamábase Noé. Deus advirtiu de un diluvio futuro. Entón, este Robinson bíblico construí unha especie de transatlántico de 150 metros de longo por 25 de ancho. A construción durou 100 anos. Noé meteuse no barco coa súa muller, seus fillos e as súas esposas e unha parella de todos os animais, e, alén diso, comida para todo Deus. Cando estivo preparado, Deus provocou o diluvio de maneira máis simple. Abriu as billas do ceo, ao que a Biblia considera un imenso depósito de agua, e por aqueles enormes vomitorios, o líquido cubriu en pouco tempo toda a terra. Noé, a súa familia e os animais permaneceron fechados durante 363 días. Choveu, como saben, ata os nenos de teta, 40 días e 40 noites. No seu remate, Deus fechou as billas. E o barco, co seu parque zoolóxico, embarrancou por fin no Monte Ararat. Así pois, tais son algunhas das narracións que as relixións fan dos diluvios dos que foi víctima no seu pobre planeta hai xa tantos anos. En resumo, observamos que nese crítico momento non só paseaban co seu transatlántico Noé e a súa familia. Había outros buques, a barca de Deucalión, o baixo de Sisitrus e o transporte do capitán Vaivasvata. Na realidade, toda unha flotiña abalando gozosamente o murmurio das augas. Nada proba que eses buques non se atoparan no seu deambular. Quién sabe se, dun barco a outro, nos invitaron para ficar a comer xuntos, porque os elementos para un bo banquete non escaseaban. Era unidade de ouro para eles, porque todo tiñan o alcance da man. Nunca se viu despensa mellor servida. Non hai dúbida de que deberon cambiar expresións e lerias sobre moitos asuntos. Como se sabe, e conta a Biblia, Noé era un home engallador. Bebía e ofrecía o viño que tiña elaborado e alén gustáballe a doce e comunicativa alegría. Tamén é posible que, para matar o tempo, os nosos navegantes se divertiran organizando regatas. Por si, por celebrarlas. Deste xeito, esta abundancia de buques, esta flota internacional, responde victoriosamente ás críticas dos impíos que pretenden que o transporte de balde construído por Noé non pudiera conter a todos os animais, as súas crías e a súa comida. É unha mágoa que os defensores do diluvio e do transatlántico do Noé non teña meditado en sobre este argumento que non ten posibilidade de réplica. Lá vem o seu Noel, comandando o batalhão. O macaco vem sentado na corcunda do leão. Oi, lá vem o seu Noel, comandando o batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. E o gato faz miau, miau, miau. E o cachorro lulu, uau, uau, uau, uau. E o peru faz gugu, e o carneiro faz mé. E o galo garnizou, que, que. Oi, lá vem o seu Noé, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. Oi, lá vem o seu Noé, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. E o gato faz miau, miau, miau. E o cachorro lulu, uau, uau, uau, uau. E o peru faz gugu, e o carneiro faz mé. E o galo garnizou, que, Oi, lá vem o seu Noé. comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. Oh, lá vem o seu Noel, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. Oh, lá vem o seu Noel, comandando um batalhão. Macaco vem sentado na corcunda do leão. Bueno, y dando ya por refinalizado este Como Choconto, decir antes que nada, a la hora de despedirme, convidar a xente a participar no Camiño Ateu, que está previsto para as mesmas horas en que este Benedicto aquí en Compostela. Agora mesmo ainda se está perfilando como vai a ser esta movida, pero vai a ser, pois, pasarse as 7 horas e 45 minutos que vai a estar aquí o Papa Bento XVI, en no concello veciño de Teu, probablemente, e se non chove, pois onde se celebra a música da noite. Haberá festa, rachada, actuacións diversas, e en esta radio pois xa daremos conta dela. De todas, tamén convidamos a visitar as páxinas, sei os que nos fixestes, e comunicando que son as convocantes de tal Camiño a Teu do 6 de novembro. Por hoxe máis nada, moitos veciños a todas. Gracias por escoitarme e vos deixo con un testiño de Benedetti para rematar este programa. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pierdas sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Despois das chuvias de onte, hoxe sairá o sol. Calimera, calimera, calimera. Creo no céu e creo na terra, creo na noite e a mañá. Creio un home e un muller, creio que xa não está. Creo na pedra, creo na areia, creio nos nomes do mar. A Radio creo no Calimera, canto, a Radio Libre de Compostela. Calimera. Sintonízate.